i powoli gnijemy, osaczeni murami, których nie da się sforsować. Rządowe budynki trzeba sfotografować, potem popyt zamontować i popyt detonować, sprawanować trupy. Gruzja tę kontynuować. Dowiemy się, kim są ci, którzy za to odpowiadają, i pociągniemy ich do odpowiedzialności. Policjanci szukają dowodów i śladów działalności terrorystów. Jest taka atmosfera, że naprawdę może się stać coś strasznego. Ile może być jeszcze samochodów wypełnionych benzyną? Kto stoi za zamachem?